Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast speciális E3-as kiadása. Kicsit talán megkésve, illetve annyira nem is megkésve, mert nyaraltunk meg, mindenféle okosságokat csináltunk, és mostanra jött össze az a kritikus embertömeg, aki el is tudja készíteni ezt a bizonyos E3-as podcastet. Olyannyira, hogy ismét vendéget hívtunk. Meglepetés ismét! Theodor Reicher urat a 3D Brigade-től, ő csatlakozik hozzánk, hogy átbeszéljük a 2008-as, most már nem Electronic Entertainment Expo-nak, hanem E3 Business, Media and Business Summit-nak hívott rendezvényt, ami olyan volt, amilyen, erről részletesen beszélni fog. Hát sziasztok srácok, őszintén sajnálom, hogy ismét tőlem kell beérnetek. Legközelebb csajt hívunk. Van a magyar, J.D. mondott, nem, magyar játékfejlesztésben is biztosan vannak olyan nők, akiket meg lehetne hívni. Akad egy-kettő, igen. Akár szemrevalókat is, amiket ugye a rádióhallgatóz nem fog észlelnie. De valóban, igen. Legközelebb. Jó, tehát E3. Hogyan csináljuk? Szerintem csináljuk úgy, hogy platform holderek, tehát konzolgyártók szerint induljunk el, aztán utána kiadózzunk egy kicsit, és így talán így külön a PC-s piacról is, ami volt, az a nagyon kevés, ami volt, arról is emlékezzünk meg röviden. És a konzolgyártóknál pedig menjünk úgy, ahogy a konferenciák voltak. A konferenciák sorrendben úgy voltak, hogy Microsoft, aztán jött a Nintendo, és a Sony zárta a konferenciák sorát. Microsoft. Mi történt a Microsoft konferencián? Hát, kezdjük a legfontosabbal, talán ami történt. Megaton bejelentés Final Fantasy 13 Xbox 360-ra, ami hát inkább olyan szempontból volt megaton, hogy nem most számítottunk rá. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy egyszer valamikor lesz Final Fantasy 13 Xbox 360-ra, akkor talán azt mondtuk, hogy hát igen, erre megvan az esély, de nem az E3-on számítottunk rá, hogy ezt be fogják jelenteni egyáltalán. Szerintem nem tudom, én azért annyira nem számítottam rá. Én azt hittem, hogy ez Final Fantasy 13, az megmarad PlayStation 3 exkluzív játéknak, mert az utolsó nagy PlayStation 3 exkluzív. Third party, természetesen. Több nem nagyon van már nagy exkluzív. Azt gondoltam, ez az, ami meg fog maradni, ha a fene-fené teszik is PlayStation 3-on, és aztán nem maradt. Úgyhogy számomra ez meglepetés volt, 100%-osan sem. Én úgy gondoltam, hogy előbb jelentik be a Metal Gear 4-et Xbox 360-ra, mint hogy a Final Fantasy 13-at. Én is hasonlóképp gondolom. Tehát valószínűleg mindenki inkább az MGS 4 bejelentést várt, egy ilyen kibővített változatot, ami 4 lemezen érkezik, vagy 3, ahogy 5 fejezet, 5 lemez, tehát sokkal logikusabbnak tűnt, hogy ha azt nézzük, hogy fegyverek, tehát hogy a Xbox 360 tulajdonosok stílusának lehet, hogy jobban bejött, tehát sokkal inkább célközönség a Metal Gear Solid rész is, mint olyan például, hogy szerepjáték. De nem lett igazunk, és előbb jelentették be a Final Fantasy 13-ot. Hát én nem vártam Metal Gear Solid 4-et Xbox 360-ra, mert az esélye az körülbelül a Wii verzióval azonos, amit én múltkor emlegettünk már. Viszont engem is meglepett a Final Fantasy 13 bejelentés, szerintem magát a Square-t is. Ugye napokban elhangzott az is, hogy még dev kitjeik sincsenek, tehát igazából szinte zéróról. Szerintem beesett oda a Microsoft, lerakták a pénzt, és ennek köszönhető az egész buli. És ezzel kapcsolatban ugye azt is olvasgattam, hogy hát így aggódni kezdtek a játékosok, hát a PS3 tulajdonosok, hogy hát tolódni fog akkor a megjelenés, hogy várni kell, majd be kell várni az Xbox 360 verziót. Ezt nem gondolom így történelmek, ha megnézzük, akkor a japán megjelenéshez ugye mérten azt a 7-10 hónapot ezért ki kellett várni mindig az angol Final Fantasy-re, na most Japánban tudtommal nem fog megjelenni Xbox 360-on a játék, tehát gyakorlatilag az amerikai verzió, ez a 7-10 hónap, ez bőven elegendő egy portra, tekintve mondjuk, hogy megnézzük azt, hogy visszaverzetelt Xbox 360-ról PS3-ra még nehezebb folyamat, mondjuk a Bioshockot 12 hónap alatt simán át lehet portolni, akkor ez 10 hónap, ez egy PC fejlesztői környezetből egy X360 verziót csinál, ez bőven elegendő erre. Tehát igazából nem lesz ez visszatartva, csak szimultán fog megjelenni. Mekkora fegyver tényez? Tehát mekkora győzelem, mennyire nem győzelem az, hogy Xbox 360-on Final Fantasy jelenik meg? Tehát azért, ha ilyen történelmi távlatból nézzük, akkor ez az első számozott multiplatform Final Fantasy játék. És a 90-es évek közepe óta ez az első olyan számozott Final Fantasy folytatás, ami nem PlayStation konzolra jelenik meg csak, hanem megjelenik ebben az esetben Xbox 360-ra is. Én a magam részéről, bár mondjuk erről sokat írtam, meg sokat beszéltünk is, egyetlen egy dolgot tartok biztosnak, hogy tehát nincs egy olyan kimagaslóan vezető platform. Kivéve persze a Wii-t, ami hamarosan nagyon kimagaslóan vezető lesz, de valamiért nem arra jelentették be, hogy így csak arra jön, hanem úgy vannak vele, hogy inkább együtt számolnak a két next-gen konzola, ha már maga a fejlesztő környezet az multiplatform. Tehát szerintem ez annak a jele, hogy nincs egy vezető platform ebben a generációban. Ha lenne, akkor nyilvánvalóan csak arra lenne Final Fantasy. Úgy, mint ahogy Dragon Quest 9 is a Nintendo DS-re jön, tehát a Square-nek nem nagyon voltak problémái azzal, hogy butított előző részhez képest visszalépést csináljanak, de itt arról van szó szerintem, hogy a következő, ez a generáció ez egy nagy konzol, hogyha nagyon nagy fejlesztéseket nézünk. Tehát a 360 és a PS3 közösen ér annyit, hogy megére kiadni el ezt a drága fejlesztésű FF13-at. Szerintem igen, nagy volumenű bejelentés ez, és ez nagyon-nagyon jó a Microsoftnak. Mondjuk én azzal nem értek egyet, hogy nem lesz vezető, úgymond a két hardcore konzol versenyébe, tehát nem lesz egy, amíg kint fog emelkedni, de nem, bocsátkozok most jóslásokba, mert nem akarom, hogy megkövezzenek a fórumozók. Nyugodtan, hát nekem van egy olyan gyanúm, hogy megvannak számlálva a napjai a Microsoftnak, de ez régóta van ez a gyanúm. Nem, ez egy állandó, és az a tény egyébként, hogy Japánban nem jelenik meg ez a játék, ez, hogy mondjam, ez egyik jele azért ennek. Tehát igazából nincs jelentősége, hogy megjelenjen. Tehát Amerikában igen nagy, és Európában is igen nagy jelentősége van, hogy igen, adjunk belőle még többet, de Japánban valószínűleg ez azért nem jelenik meg, mert összezavarná a vásárlókat. Tehát azért tegyük hozzá, hogy Japánban most per pillanat mondhatjuk azt, hogy rosszul szerepel az Xbox 360, de rosszul szerepel a PlayStation 3 is, tehát kvázi olyan nagy előnye nincsen. Ugyanakkor szent meggyőződésem, hogy azok a japán Xbox 360 tulajdonosok, akik Xbox 360 tulajdonosok, azoknak nem ez az egyetlen gépük van otthon, hanem ezek, hát úgy mondom, hogy ezek a leghardcore-abb hardcore-otakuk. Tehát ők ezt így beszerezték, Grand Theft Autózgatnak rajta, és alapvetően ezt úgyis PS3-ra vennék meg. Most az, hogy két különböző doboz van a polcokon, ez csak egy zavaró tényező lenne. Hát igazából a Microsoft-tal számolhatunk úgyis Japánban, hogy nincs. Akármennyire jó szerepel, vagy rosszul szerepel mind a kettő, inkább ez a szomorú valóság. Az, hogy hosszú távon nyugaton mi lesz, ezt ebben még én nem bocsátkoznék jóslásokba, de szerintem bővülni fog ez a távolsága, ami most még egyelőre per pillanat, itt Európában is a Microsoft javára írható. Bővülni fog a távolság, tehát csökkenni, vagy csökkenni? Csökkenni fog a távolság. Nézd, persze, tehát itt most ez az a generáció szerintem, ahol nagyon nehéz jósolni. Tehát általában nehéz volt megjósolni a Wii-t is, nehéz megjósolni azt is, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Az, hogy Japánban az Xbox 360 szarul szerepel, az tény. Az így van. Ettől függetlenül még előfordult az a számomra nagyon furcsa állapot, hogy most 2008 őszén az Xbox 360 a definitív JRPG platform. Tehát ahova, ha JRPG játékos vagy, mondom most, ki tudja, hogy mi lesz másfél vagy két év múlva, és azt mondod, hogy sok JRPG-vel akarsz játszani, nincs annyira rettenetesen sok, és megnézed, hogy hol van több, akkor az Xbox 360. Igen, ezzel maximálisan egyetértek, sőt, azt is lehet mondani, hogy az Xbox 360 a definitív shooter platform. Sok mindent lehet mondani, de hát erre már a beszélgetés előtt, amikor még ilyen magánbeszélgetés folytattunk, én azt mondtam neked, hogy hát igen, 99-es és 2000-ben a Dreamcast volt nagyon sok mindenre a definitív platform. Persze ez egy hülye hasonlat, de ismételten csak azt tudom mondani, hogy ez szerintem ideiglenes állapot, tehát ez változni fog. Ez az RPG platform, ez egyébként érdekes téma szerintem, mert szerintem ez jól példázza azt, hogy a műfaj az egyre inkább, tehát a műfaj művelő fejlesztőknek, kiadóknak sokkal fontosabbá vált a nyugati piac, Európa és Amerika, és már nem olyan japán orientált ez a RPG zsáner, és ezért lehet az, hogy egy olyan konzolra jön ki sok JRPG, ami Japánban nem sikeres. Hát vagy egész egyszerűen arról van szó, és egyébként a JRPG fejlesztések számán is lehet szerintem látni, hogy azok a korábbi sok kisebb japán fejleszt, az egész egyszerűen már nem engedheti meg magának, hogy PlayStation 3-ra vagy Xbox 360-ra fejleszen. Hát ők fejlesztenek DS-re tipikusan, ahol viszont egyre inkább virágzik a JRPG kínálat, és tényleg kifejezetten sok játék van, és még több lesz. Igen, a JRPG az egyébként már az elmúlt előző generációban is furcsa volt abból a szempontból, hogy ha nem Final Fantasy-nak vagy Dragon Quest-nak hívtak, akkor azért hiába a 20-30 millió eladott PlayStation 2, azért ott láttam olyan játékokat, hogy Tales volt a nevében, vagy mi volt még? Akár bármelyik Disgaea, vagy valamelyik ilyen franchise is, és akkor ott ilyen 100 ezer. És 100 ezeret most is elér egy Blue Dragon, pedig nem 20 milliós gép állt mögötte. És ebből a szempontból nézve, viszont az amerikai otakuk, meg az európai, például Franciaországban nagyon szeretik a JRPG-ket, meg... Tehát az a lényeg, hogy nyugaton megvan ugyanez a bázis, tehát mint a fele. Tehát legalább annyian vannak nyugaton JRPG-rajongók, mint Japánban. És ebből a szempontból viszont érdemes Xbox 360-t választani, és én azt is gondolom, hogy ha már ezek a csapatok megvették maguknak a 360 devkiteket, akkor ők már nem fognak elkezdeni hirtelen PlayStation 3-ra úgy nyitni, hogy ott hagyják a 360-at. Tehát én nem hiszem, hogy a Square a kisebb JRPG-ével ott hagyná a 360-at, akárhogy is szerepel a PlayStation 3 Japánban mondjuk jövőre, vagy akármennyien indulna be Európában. Tehát már nem lehet ebben a generációban semmi késre ott hagyni őket, és azt mondani, hogy nem feleztünk oda. Ha már megvan a devkit, szerintem. Ez a generáció, ez még elég sokáig fog tartani, tehát ez elég elhamarkodott kijelentés, mert szerintem mert van ennek a generáció, amik 6-8 éve. Hát 6-8 év alatt gyerekek, az borzasztó sok minden történhet, és fog is. Ja, persze, bizonyára fog. Én bár valószínűleg ezt te egy fokkal jobban látod nálam, én 8 évet valószínűtlennek tartok. 8 évet valószínűtlennek tartok. Nyilvánvalóan ez most egy hosszabb kifutású generáció lesz sok szempontból. A 6-ot tartom úgy nagyjából a maximumnak, most mennyi van 2008, tehát hogy 2014-re ne legyen generációváltás. Nem, alapvetően félreértettél, tehát nem a generációváltást mondom, hanem platformért tartom. Tehát úgy próbálom illusztrálni, hogy a PS2 az mindig egy életben lévő konzol, hiszen ha megnézed mondjuk a japán megjelenéseket, akkor gyakorlatilag a legtöbb játék a DS után a PlayStation 2-re jelenik meg ma Japánba. Tehát életben van tartva mesterségesen az egész téma, és még decens eladásokat is lehet oda produkálni. Így szerintem bőven van 8 éva, például a PS3-ba. Hát, valószínűleg sokkal korábban ez generációváltás, ugye már el is kezdtek csiripelni rajta a különböző fórumokon az emberkék, hogy igen, már Nintendo is fejleszt, Sony is fejleszt, Microsoft az egész biztos, hogy csinál valamit, úgyhogy valószínűbb igen a 4-6 év. De most még nincs. Mit mutatott még a Microsoft az E3-on? Ugye túlestünk a kötelező Gears of War 2 prezentáción, ami annyira ugye nem volt új, mert volt nekik egy Game SD-jük, ahol ezt már bemutatták, gameplay is volt belőle, ehhez képest sok újdonságot nem láttunk. Volt Fable 2, rengeteget zenéltek, ugye volt azt hiszem külön rockband és külön Guitar Hero részleg, ami kicsit sok is volt, ott volt az, amikor azt mondtuk, hogy most már lépjenek túl ezen, a bármennyire is Guitar Hero fanok vagyunk, és ha nem lenne annyira kurva drága, akkor rockband fanok is lennénk. Tehát az egy kicsit hosszan elhúzódó dolog volt, és aztán itt vannak egyrészt a dashboard update, ami összejön, ami egy kifejezetten jó dashboard update, ugye Microsoft is meglátta a fényt a Meek fölött, és meg kellett csinálni a saját Meek-eiket, ezek az avatárok, és a telepítés, aminek bizonyára mindenki nagyon örül majd, hogy GTA-zni tud pop-up nélkül. És az avatarokat nem lehet majd kinyírni, ez egy párnapos fejlemény, hogy csak olyan játékokban lehet őket beleültetni már, amelyik használja őket, ami e-besorolású, szóval a Gears of War-ban nem láncfűrészelhetjük szét egymást az avatarokkal. A francba. Pedig még Mario is meghalt, pedig ő is e. Ezt hogy oldják ezt meg, ezt a dilemmát? Nem, egyébként szerintem volt egy jó feature ez a Prime Time, hogy ha gold előfizetésed van, nem tudom, hogy még pontosan le van ez tisztázva, de valószínűleg ingyenesen, hogyha rendelkezel az előfizetésre, akkor ilyen mini játékokat egy a 100 ellen is ehhez hasonló vetélkedőket lehet nyomni az avatárokkal. Tehát ez egy olyan ötlet, ami szerintem jó, arra az eset, hogyha unatkozik valaki, bekapcsolja a gépet és eltölti vele az időt. Tehát ez abban a szempontból jó, hogy lehet alapozni. Aztán volt a Lips. Ezekkel az a baj, hogy ezek azért nem voltak újdonságok, mert ezek kilikeltek ilyen 2 hónapra előre. A Lips, amiről ugye egy jó Kerouac SingStar klón, egy csavarral, ami szerint saját nótákatkal meg lehet etetni a játékot, és arra lehet énekelni, ami pozitív dolog. Még annyit tennék hozzá a Lipshez, hogy nemrég olvastam el egy interjút a fejlesztőkkel, aki a Inis és a Elite Beat Agent-et csinálták, hogy ők belevisznek más dolgokat is. Ezek az elit BTS-ságok, oké, akkor érdeklődés plusz 3. Ezt nem is tudtam. Gyerekek, hát akkor az kurva jó. És a mozgásérzékelős mikrofon lesz benne, tehát olyan a mikrofon, hogyha lesz olyan része, ahol például nincs ének, akkor ütemesen, tehát így ráznod kell, és azt is nézi majd, hogy mint hogyha egy dobbal lenni. Tehát beletesznek ilyen apró, ilyen érdekességeket. Meg mondták, hogy ők akarnak nehézségi fokot, ilyen extra feature-öket, tehát... Nekem engem érdekel a Lips, mert én nagy Karolke fan vagyok, és csak amiért nem fog PlayStation-ot venni, hogy, hogy szingsztározzak. Tehát így érdekel. Jó, tehát így nagyjából volt még valami nagyon érdekes. Microsofton semmi. Nem? Semmi. Semmi. Itt az őszre fókuszáltak, mint tavaly nem voltak. Tehát nem volt elemvék. Milyen volt így összességében az a konferencia? Azért volt jó, mert a végén volt Megaton. Én is így gondolom, hogyha nem lett volna Final Fantasy bejelentés, akkor az nem lett volna egy nagy szám. Jó, persze azért hozzá kell tenni, hogy ugye végül a új Halo játékot nem jelentették be, amit pedig terveztek, szóval ha nem lett volna FF13, akkor valószínűleg ez lett volna helyette. De ha ezt levesszük, akkor én úgy gondolom, hogy olyan komoly újdonságok nem voltak. Ugye, ami tényleg új volt, azok inkább ezek a casual cuccok voltak, az új dashboard is. És amiket az elején láthatunk játékokat, a Fable, a Resident Evil és a Gears of War, ezeket már mind láttuk. Szóval végül is ez mentette meg, és emiatt szerintem mondhatjuk így előre a podcast közepén, hogy szerintünk a konferenciák alapján a Microsofté volt az E3. A legjobb konferencia az övék volt, a Megaton miatt. Amit egyre ritkábban látunk egyébként ilyen meglepetés bejelentést az E3-on. Nem is tudom, mikor volt az utolsó. Szerintem, amikor a PSP-t előúztak Utaragisszan a zsebéből, az volt ilyen, nem? És ez már jó pár éve volt. Úgyhogy Microsoft az ennyi volt. A következő, na az a Nintendo volt. Nintendo, jó öreg Nintendo. Ők azzal futottak neki az E3-nak, hogy voltak olyan, hát majdhogy nem ígéretek, hogy hardcore címeket fognak bemutatni a tisztelt közönségnek. És ez nem nagyon történt meg. Nem nagyon történt meg. Az egész hangvétele az nagyon hasonlított a tavalyihoz. Tehát egy kifejezetten a casual közönség számára hangszerelt, és hát döntő többségében a nekik szóló játékokat bemutató konferencia volt. Először szerepelt a távozó, hogy hívták a nénit, akit annyira szerettünk? Az amerikai, a Perrin Kaplan, távozó Perrin Kaplan helyére lépő hölgy, aki egy kémia tanárnő bájával bírt, ő egy nagyon, nem tudom, a Kaplan jobb volt, igen. És Reggie nem volt elemében szerintem. Reggie egy ideje, amióta ilyen nagyon casual-ek azóta, nem mondja ezeket a kikesz meg, mit tudom, Chuba Bugams meg, ezeket az őrültségeit, és azóta nem az igazi Reggie. Lehet, hogy be volt nyugtatózva, vagy valami hatás alatt áll, tehát egyébként az egész show alatt ezt lehetett érezni, hogy ez a lezser nyugalom volt rajtuk, és elnézést is kértek egyébként utána, tehát hogy a hardcore-hoz nem szóltak, tehát volt ilyen. Hát övék a világ pénze. Úgyhogy ha enyém lenne a világ pénze, én is nyugodtan nyomnám a dolgaimat. Újdonság értéke szerintem két dolognak volt, az egyik az új Animal Crossing. Ami, hát amit láttunk belőle, az egy Wii Animal Crossing, direkt multiplayer funkcióval, tehát összem 4 játékos támogat egyszerre egy városban, és új kiegészítő a Wii Speak elnevezésű mikrofon. És ja igen, és az új Wiimote, ami a Wii Sports mellé fog majd járni, ami a Motion Plus névre hallgat, és egy az egyben, tehát nagyon frankó mozgásérzékelést tesz lehetővé. Engem ezzel egyébként a Motion Plus-tal nagyon megleptek, mert feltettem a kérdést szinte már hangosan, hogy nem ezzel kellett volna nyitni. Tehát nem ez volt a mozgásérzékelő konza, mert amikor először bemutatták, akkor mondták, hogy teljes szabadság, minden, itt a mozgásérzékelés, és a fórumokon is hallottuk nagyon sokszor, hogy ez az igazi mozgásérzékelés, és most, hogy külön kiegészítővel adja ki az igazi mozgásérzékelés, nagyon kíváncsi leszek, hogy mondjuk 3 év múlva lesz egy újabb igazi mozgásérzékelés, vagy ez tényleg most már az igazi lesz. Hát igen, amikor a Wii-re nyitó címként megjelent a Red Steel, akkor jött a nagy csalódás mindenkitől, hogy hoppá, ez nem is úgy működik, mint ahogy mi elképzeltük. Egyik legrosszabbul nyitó, hát a kritikusok szempontjából legrosszabbul nyitó játék lett Wii-re a nagy hype ellenére, és most be is jelentették, hogy a folytatása már használni fogja ezt a Motion Plus-t, ami egyébként engem is meglepett, mert nem hittem volna, hogy meglépi ezt a Nintendo. És remélhetőleg ki fogják majd a third party-k is használni ezt a lehetőséget, nem csak a Nintendo, aki az új Wii Sports mutogatta ezt például azzal a fa kardos játékával. Hát engem egyáltalán nem lehet meg a Nintendo konferencia. Sőt, azt mondanám, inkább, hogy ezt vártam körülbelül tőlük. És egész egyszerűen azért, mert ez a Nintendo, ugye, mert nem az a Nintendo. Ez a Nintendo már mindenki Nintendo-ja. Egy kérdés volt, merült fel csak velem az egészen kapcsolatban bennem, hogy miért pont itt? Tehát miért pont itt tartottak egy ilyen előadást? De alapvetően úgy gondolom, hogy mindenki Nintendo-ja egy teljesen korrekt prezentációt nyomott le. Ugye senki nem várhatja azt, hogy amikor van egy hihetetlen nagy felhasználói bázisod, aki nem hardcore, akkor te ott mondjuk Mad World footage-et fogsz benyomni, és vagy mit tudom én, Captain Rainbow-t. Hát alapvetően szerintem a Nintendo tartja az ígéretét, jönnek olyan címek, amik sőt, nagyon izgalmas olyan címek jönnek, amik kiszolgálják a core közönséget, vagy hardcore közönséget, most nem divatos ez a core közönség. Ugyanakkor ezzel az adáson nem szerepeltek máshogy, tehát nekik ezt kellett hozniuk, ezt a forgatókönyvet, hogy igen, továbbra is csinálunk mindenkinek játékot, és ez, hogy is mondjam, felhasználó baráttól csináljuk. Tehát egyszerűen már nem fér bele a Nintendo image-be a Mad World. Tehát meg fog rá jelenni, mint hogy megjelent a No More Heroes is, marha jó lesz. Persze, hát alapvetően igen, mondhatjuk ezt. De én úgy gondolom, hogy azok az emberek, tehát azok a hardcore játékosok, akik Wii-t vásároltak, azok sem fognak csalódni hosszú távon. Tekintve, hogy mondjuk én sem csalódtam, egyszerűen nincs is annyi időm. Ez a konzol azoknak készült, akik nem, ugye az életüket nem a konzol előtt akarják tölteni. Tehát nekem az, hogy két havonta van egy olyan játék, amiben van 60 óra, tökéletesen megfelel az életvitelemnek. És ez nagyon sokan így vannak meg, akik idősebbek, azok egyre inkább így lesznek vele. Ami a napokban megjelent hírt illeti, amit olvastam a Gameren, Magyarország vezető internetes játékportálján. Köszönjük! Hogy ugye kifogytak az ötletekből. Ezt nem tudom, hogy Drago olvasta az eredetét ennek a cikknek a Wall Street Journal-on. Én vettem a fáradtságot, és utána jártam. Hát azért ez nem teljesen így hangzik. Tehát ott konkrétan azt hangzik el, hogy az iniciális ötletgyűjtemény, amit még a konzol bejelentés előtt a Miyamoto San ugye leadott, hogy akkor ezek lennek az ötleteim, ezeknek érnek a végére a Wii Music-kal. Tehát ez azért nem azt jelenti, hogy kifogytak az ötletekből. De az nagyon szar cím, hogy kifogytunk az eredetileg felvázolt ötleteimből, mondta Iwata San. Ez tény, de hogy is mondjam, hogy azért ez hogy is, ez a szenzáció hajhászás kategória számomra. Ez az volt, elismerem, szóval a cím, ez az volt, szenzáció hajhász, de a tény, hogy a Miyamoto ötleteiből fogytak ki, ez azért szerepelt benne. Ez a minden gameres szerkesztő és újságíró munkaköri leírásával szerepel. Szenzációt hajhászni! Ennyire nem vészes a helyzet. Engem sokkal jobban agasztott egy másik információ, amit ebből a Wall Street Journal-os cikkbe véltem felfedezni, és ez konkrétan a plusz kiegészítőt érinti. És itt az is hangzik ebbe az interjúban, hogy lesznek olyan játékok, amik ehhez kötelező lesz ez a kiegészítő. Pontosan tehát ennélkül a kiegészítő nem fogod tudni játszani. Tehát sokkal borzasztóbb, tehát ez legalább olyan borzasztó, mint a csak Winchesterrel rendelkező Xbox 360-ra készülő játék, ami volt ez a Football Manager annak idején, és így úgy bőrözött a hátam, ugye, hogy eladtak egy csomó olyan gépet, amiben nem volt Winchester, és utána kidobtak egy ilyen játékot. Ez hasonló atrocitás szerintem. Bár azt mondom, azt is olvastam, hogy nagyon olcsó lesz, de nagyon olcsó, soha nem nagyon olcsó valami, tehát... Igen, de azért eladtak már néhány Wii-t enélkül is, tehát azt hiszem. Úgyhogy én azt mondom, hogy rendben volt a Nintendo konferencia, de mondjuk nem egy E3-on. Tehát pontosan nem tudom, mi az E3, nagyon sokan csalódtak az E3-ban, nem feltétlenül a Nintendo konferencia, mert tehát így a szakmában, hogy egészen pontosan szerintem megdefiniálnia kéne önmagát ennek a vásárnak előbb, és akkor talán kevesebb lenne az ilyen nagy mértékű csalódások a részéről. Igen, ez egyébként általában jellemző, hogy ez az Expo, ez ilyen identitás krízisben szenved most. Nem nagyon tudja, hogy kinek szóljon, nem nagyon tudja, hogy most ez egy a legszűkebb szakmának, vagy az újságírókat akarják kielégíteni, vagy rajtuk keresztül a közönséget akarják kielégíteni. Szerintem a közönség kielégítése az idén, bár erről szerintem még fogunk beszélni, nem nagyon sikerült. Ahogy lehetett olvasni nyilatkozatokat fejlesztői, kiadói részről, ott sem igazi a megelégedettség. Tehát kérdéses, hogy ez az Expo, ez hogyan fog tovább élni. De vissza a Nintendohoz volt még egy dolog, ugye a Wii Music, amivel ők zárták, hogy tavaly a Wii Fittel, És ez a Wii Music az egy igen érdekes dolog, mert itt szerintem itt elértek arra a pontra, amikor ez már a nagyon-nagyon-nagyon casual játékosnak szól. Ugyanis a Wii Music tulajdonképpen nem más, mint hogy megy a zene, és te valamit csinálsz mellette, és ettől a zene nem lesz soha rossz, kicsit furcsa lesz, vagy kicsit jobb lesz, vagy kicsit tempósabb lesz, vagy nem lesz tempósabb. És 40-féle hangszert utánozhatsz a Wiimote és a Nunchuck segítségével. Ez lehet, hogy van benne egy életérzés, amit én nem érzek át, de persze a Guitar Hero és az ő műanyag gitárja, de ott konkrétan az egy játék. Tehát ott van egy feladat. Van egy feladat, amit el kell végezned a zene folyamatosságának biztosítása érdekében, ami lehet nagyon könnyű, mert az easy fokozaton az egy casual játék, fölötte, meg hardon, meg experten, meg ugye mindenki látta a YouTube-os videókat, ott 11 éves gyerek teljes koncentrációja szükséges ahhoz, hogy ezt uralni tudja. Úgyhogy itt érzem azt, hogy amíg a Wii Sports nyilvánvaló erényei és a Wii Fit nyilvánvalóan széles befogadó közönsége után, ennek is bizonyára megvan a közönsége, de ezzel talán valahol már az alját tesztelik, tehát ennél egyszerűbb már nem nagyon lehet. Én nem látok nagy különbséget mondjuk a Wii Fit és a Wii Music koncepciója között, tehát igazából én már most számolnám a pénzt a helyükbe, az Animal Crossing-gal is, és a Wii Music-kal is. Meg van egy olyan meggyőződésem egyébként, hogy ez a gitárhírós vonal, ez érdekes nekünk, hogy most így ugye nyomogasd a gombokat a megfelelő ritmusra, de lehet, hogy nagypapának sokkal izgalmasabb mondjuk a, tudom én, most akármilyen számot mondok, tehát nem feltétlenül a Metallicára mondjuk hegedülni, tehát, és úgyhogy különösebben nem stresszeli őt semmi. És ő ugye megvette a Brain Age-et, lehet, hogy mit tudom én, az unokáival néha szokott wifi-tezni, vagy akármi, tehát ez egy tökéletesen bele fog illeni az ő portfóliójába. De nem látom azt, hogy ez ilyen értelmetlen lenne, sőt, épp ellenkezőleg ez óriási ötlet. Én azt látom, hogyha, mert ugye a tracklistájuk az ilyen népszerű gyerekdalokból áll egyelőre, meg a Nintendo-s témákból. Ez egy dolog, hogy én a Vant azt jobban szeretem gitározni, mint a népszerű gyerekdalokat. Másik dolog, hogy itt viszont ez már annyira nem különbözik attól, mint hogy megiszok 3-4 felest, beteszem a CD lejátszóba, és utána a part is nyílel ugrálok, érted? Ugyanis nagyon nem érzem, hogy befolyásolnám. A Guitar Hero-val tudok menőzni a haverjaim előtt, hogy el tudom játszani, ezzel nem. Miért zenél a part is nyeled? Tehát... Nem, magnó! Hát... nem tudom, tehát... Szerintem ahhoz is feles kell, hogy műanyag gitárral mondjuk menőzzél, de lehet, hogy ahhoz nem. Tehát... Nem, ahhoz nem. Tehát ez ahhoz... Nyilvánvaló, az se a Guitar Hero, nem, vagy akár a Rock Band, nem mindenkinek szóló játék, ez egészen biztos. Az eladások azt mutatják, hogy azért ez elég tisztességesen. Elég tisztességesen adják ezt el. Igen, épp ezek miatt, az eladások miatt gondolom azt, hogy a Nintendo az gyakorlatilag tökéletesítette a koncepciót. Tehát ez a kikristályosodása a Harmonix munkásságának. Tehát igen, itt ez a kicsúcsosodása. Tehát olyan szintre egyszerűsítették, amikor már elérhető mindenkinek. Tényleg anyukáktól kezdve a kisgyerekekig és a nagypapáig. Tehát ez a tutiság. Nem, mert még vissza van a teniszütő. Tehát a teniszütőn is kitűnően lehet gitározni, ha az ember. Nem, én úgy érzem, hogy lehet, hogy ezt a Nintendo levitte egy bizonyos, hogy az anyukák és a nagypapák szintjére, és üdvözlő őket ilyen így a távolban is, hogy ők ezzel jól fognak szórakozni. És tulajdonképpen jó, tehát működjön ez a dolog. Én azt mondom, hogy ez azért már a videójáték, mint olyan határait, és azért ez így rossz szó, tehát ki is kéne ölnünk a videójáték szót, az eszköztárunkból interaktív szórakozás. Nem, mondjuk csak szépen videójátéknak. Miért irigyeljük mi másoktól ezt a szórakozást, ami a miénk? Tehát ez egy állandó kérdés bennem, hogy ilyen borzasztó düel és rettenetes üzével, tehát ilyen félelemmel vagy a sirítséggel bosszankodunk folyamatosan azon, hogy mások is esetleg odajutnak a gép elé, vagy a tévé elé, lefoglalják azt az értékes tévét, ahol Gears of War-ozhatnánk, és mindenféle marhaságokat műtjögnek, meg prüttyögnek. szerintem ezt fogadjuk el, hogy, hogy igenis most már mitten Hugica is fog játszani, meg, meg anyuka, meg mit tudom, mindenki. És ez nem a mi privilégiumunk, hogy az achievementeket szerezgessük, meg mit tudom, tehát mások is leülhetnek, és esetleg más módon szórakozhatnak. Erről kell szólni a videójáték. Tehát igen, ennek ez csak örülhetünk, hogy, hogy minél többen tekintenek majd ránk is úgy, mint normális emberre ebből kifolyólag. Szerintem itt most Liquid arra gondolt egyébként, hogy itt nyilvánvalóan két különböző dologról beszélünk, amikor a V-Fitről és a Guitar Hero-ról beszélünk. Mert a Guitar Hero a játék, V-Musicról, igen. Tehát a Guitar Hero az, az a játék definíciában szereplő kihívást, vagy valamilyen szabálynak kell engedelmeskedni. Tehát a játékban, minden játékban felállítasz magadnak egy szabályt, nő, akkor is, ha magad állítod fel. Lehet úgy játszani nyilvánvalóan a V-Musicot is, hogy te most nem hibázol, és ugyanazt a dallamot adod vissza. De inkább játék a Guitar Hero ebből a szempontból, mint a V-Music. És nem hiszem, hogy ez iridlés, hanem arról van szó, mint amikor egy könyv elemző embernek odaadsz egy képregényt. El fogja tudni ismerni az érdemeit, de neki nem az a szakmája és nem az a feladata, hogy képregényekről írjon. Hogyha ő azt döntött el, hogy most könyvekről fog írni, akkor ő nem iridli az olvasók elől a képregényeket sem, de egyszerűen nem ugyanaz a műfaj. És szerintem a V-Music és a Guitar Hero nem az a műfaj. Akkor se, hogyha mind a kettőben valamit csinálsz a zenével, vagy a zenére. Két dolgot mondanék, egyrészt azt, hogy a analógiát hagyjuk, mert a képregény az egy nagyon elismert irodalmi műfaj, mellesleg. Sőt, azt is mondhatnám, hogy komoly tudományág, és nagyon sok komoly munkát is lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Inkább azt mondanám, hogy erről nem sokat láttunk a V-Musicból, hogy mit fog tudni. Tehát én néhány screenshoton kívül nem láttam semmi gyakorlatilag, videót se belőle. Tehát azt senki nem tudja megmondani, hogy abban lesz a játék, vagy sem. Az Electroplankton eléggé cool volt sok mindenkinek, pedig abban se volt játék. Ugye? Valamit lehet róla tudni, tehát amit én fenntartom továbbra is, hogy lehet, hogy ez egy rossz prezentáció volt. Keveset prezentáltak, mert ami utána a nagyobb amerikai oldalakon, akik hozzáfértek, hands-on-okat lehetett olvasni róla, ott nagyjából erről volt szó. Tehát, de itt még nem volt végleges teklista, nem lehet tudni, hogy lesz-e freestyle mód, amit magad ügyeskedhetsz. Tehát persze, nyilvánvalóan adjuk meg, egy megjelenés előtt ne temessünk el egy játékot egy E3-os prezentáció alapján. Én szerintem, amiről korábban beszélt, ez az adott keserűsége sokakban azért van meg, vagy sokakban azért merült föl, aki a Nintendónak rajongója volt, a régi Nintendónak, a good old Nintendónak, aki most elveszni látszik ezeknek az embereknek a számára, mert nem érkeznek azok. Ezek az emberek, ezek új Zeldát vártak itt, stb. Ezért van a keserűség. Tökéletesen megérteném ezeket az embereket, csak nem értem meg az észhiányát náluk. Tehát abszolút ért. Ne, most egyszer kívül, tehát srácok, tehát most őszintén, tehát ebben idén már olyan dolgokat kaptunk, hogy új Mario Kartot kaptunk, új Brawlt, ami szerintem egyszerűen zseniális, fantasztikus, csodálatos. Ugye bejelentettek új Pikmint, jön Animal Crossing, tehát Star Foxról is lebesgetnek, új Pilot Wingsről. De milyen fészkes fenét akar még a Nintendo rajongó? Tehát itt csendben megkapja maga is a dózisát, szerintem az új Zeldán is hegeszt már a banda. Tehát ezeket szépen, szerintem annyi idejük nincs, hogy végigjátsszák ezeket a úgynevezett hardcore játékokat. Tehát nálam ott áll a Fire Emblem, még hozzá se értem. Mert hogy el vagyok foglalva a többi Wii-s cuccaimmal. Tehát igazság szerint egy rossz szava nem lehet senkinek, aki a hardcore, úgymond a klasszikus Nintendo hardcore tartalmat hiányolja erről a konzolról. Igazság szerint arról van szó, hogy ez a konzol, ez már nem csak és kizárólag hozzászól. Tehát ez a Nintendo, én megpróbálta a Nintendo azt, hogy csak és kizárólag a rajongóihoz szólt, és majdnem beledöglött. Tehát neki nem volt sok választás, ezt egy rajongónak tolerálni kell. Tehát, hogy vannak kompromisszumok, meg kell kötni. Tehát a világ nem olyan, tehát nem tud eltartani csak hardcore dolgokat, ezért kapálódzik még a Microsoft is ugye, afelé, hogy most lipszeked és egyebeket fog csinálni, mert egyébként ott a hatalmas nagy vörös mínuszban lenne a Gears of War-jaival az idők végezetéig. Egyébként szerintem pont az a probléma csak ezzel, hogy mit vár a Nintendo rajongó, hogy amikor a Nintendo utolsó volt szó-szó, tehát mondjuk a GameCube-bal, akkor ott volt a Zelda, ott volt a Pikmin, ott volt az Animal Crossing, ott volt a Magic Mario, ott volt a Zelda, vagy ott volt minden, de Mario Kart Wii is, Mario Kart GameCube, Double Dash, és úgy voltak vele, hogy jó, utolsók, de akkor ezt meg legalább megcsinálták. És most azt látják a Nintendo rajongók valószínűleg, akik ilyenek, hogy ott van a Nintendo, ami világ első, de még mindig csak ott van a Pikmin, ott van az Animal Crossing, ott van az 1 Mario, ott van az 1 Zelda, meg az 1 Mario Kart Wii, és nem érzik azt, hogy a Nintendo azt a plusz pénzt, amit ők elérnek, azokat ilyen hardcore játékba fektetné bele, ami egyébként hülyeség is lenne a részükről. Csak sokan ezt hiszik, hogy majd a Nintendo, hát én is ismerek ilyen embereket, akik azt gondolják, hogy a Nintendo a nehezen megszerzett pénzüket most ismét egy hardcore HD konzolba fogja ölni, és pakolja ki magából számolatlan mennyiségben Mariókat, de ez nem fog megtörténni. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem fog megtörténni egészen nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan, mert ugye itt ha kicsit bementél a Nintendo konferencia után fórumokra, akár hozzánk, akár máshová, hát ott egy nagy adag negatív érzelmi töltet vonult végig, és én külföldi fórumokon láttam embert, és aki az elkeseredettségében azt írta, hogy mert hogy nem lesz több hardcore Zelda, az új Zelda is mini játék kollekció lesz, ami valószínűleg nem igaz. Tehát én lennék a legjobban megdöbbenve, ha kihoznának egy mini játék kollekció Zeldát, Zelda Sports címmel. Valószínűleg nem lesz így. Én inkább abban érzem ezeknek az embereknek a keserűségét, hogy ők nem, adott esetben nem jöttek rá arra, hogy nekik venniük kell egy második konzolt. Mert ha ők Assassin's Creed-et, Gears of War-t, Resistance-et, aki, rossz címeket mondok, mondjatok multiplatform címeket, Burnout Paradise-t, stb. Tehát ezeket a multiplatform nagy, big budget játékokat akarják, ezek döntő többségükben nem fognak megjelenni, vagy nem olyan formában fognak megjelenni. Ebben az esetben venni kell egy másik konzolt is, pont. Ez van. A Nintendo franchise-ok azok maradni fognak ott, és valószínűleg lesznek is, lesz új Mario, lesz új Zelda. Aki másra vágyik, az vegyen egy másik konzolt. Ennyi. Igen, ezt el kell most már fogadniuk, hogy nem mehetnek egy géppel. A Nintendo számára most már nem ők az első számú közönség. Most már nem az új Zelda játék lesz az E3-as konferenciájuk középpontban, mint néhány éve, hanem a Wii Music. És ezért is lehet ez a nagy csalódás, mert szerintem sokan már azt érezhetik, mind a játékosok, mind a sajtó, hogy ez a Wii Music talán már átlépett egy olyan szintet, amikor a média akár azon is elgondolkozhat, hogy foglalkozzon-e egyáltalán ezzel a játékkal, hogy érdemes-e neki foglalkozni, hogy ez annak a közönségnek szól-e, akinek ő ír. Hát mert a hardcore gaming média ról beszélsz. Nyilvánvalóan igen. Ott felmerül az, hogy ő mennyire, mert nyilvánvalóan a Gamer 365 olvasó 99%-a az nem Wii Music felhasználó. Akár van Wii-e, akár nincs Wii-e, mert ez egy, az van egy hardcore gamer oldal. Igen, ez így van. Hát ennek ellenére én a magam részéről, ha összejön ez a dolog, én szívesen megnézném a Wii Musicot. Mint ahogy nagyon-nagyon sok ott a Lips, ami szintén egy casual játék, karaoke játék, és valószínűleg írni is fogunk róla. Tehát itt ilyen szempontból valóban elég nehéz különbséget tenni. Hát Nintendo-t meg majd meglátjuk. Én tehát magam részéről azért szeretném azt az új Zeldát, remélhetőleg. Az a baj, hogy már nagyon nehéz nekik bejelenteni ilyen nagy eseményen bármit is, mert az E3-on kívül sehol nincsenek kint. A Games Convention-en nincsenek kint, Tokyo Game Show-on nincsenek kint, saját nagy show-juk már nincs, már 5 éve nincsen. Van egy ilyen túrájuk Japánban, mert talán lesz még valami ilyesmi évvégéig, amiről mi is így nagyot tudunk írni, és nem az van, hogy valami Wii Music. Biztos, hogy lesz, hát szerintem már a Variolent-ség is jó lesz. És ez azt hiszem szeptember, ugye? Szeptember itt nálunk, tehát én nem temetném ennyire ezt az egészet hardcore szempontból se. Pontosan azért mondom, hogyha azt nézzük, hogy mennyi ideje és mennyi pénze van mondjuk egy normális embernek, aki nem teljesen elszállt és őrült, tehát észszerű keretek között tartja ezt az egész játékot, az tökéletesen ki van elégítve. És még azt sem mondanám, hogy kötelezően kell venni egy másik konzolt, mert szerintem olyan mennyiségű játék, tehát érdekes és jó játék van Wii-re is. Tehát most senki ne értsen félre, én nem Wii evangelista vagyok, és sőt, az Xbox 360-at is nagyon szeretem, bár eddig nem úgy tűnt az eddig elmondottakból. Igazából arról van szó, hogy valóban nem feltétlenül mondjuk a hardcore médiának a hasábjaira kívánkozik bizonyos tevékenysége ennek a cégnek már, mert ez... De ezt megint nehéz definiálni. Tehát én azt mondanám, hogy a számomra azért érdekes az egész cég és az egész tevékenysége, mert próbálom is mondjam, így felülről nézni az egész ipart, meg a szálait kibobozgatni, trendeket figyelgetni. Tehát igazából maga a videójáték érdekel, és nem a játék maga, a tehát a cselekvés. Igen, nem a játszás. Hát az is érdekel nagyon, de speciál van még egy ilyen heppem is, hogy a maga az ipar. Ilyen szempontból szerintem nagyon-nagyon izgalmas ez a cég, mert nagyon sok olyan dolgot csinál most. lehet, hogy öntudatlanul is, amik szerintem nagyon komolyan fogja befolyásolni a jövőt, a hardcore jövőt is. Tehát akár mondanám azt is, hogy a kontrollereket szerintem abszolút módon reformálni fogja. Ez egy régi teóriám. Én szinte biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező generációkban ez a irányítási metódus lesz lekoppintva, mint standard. És alapozom arra, hogy a Nintendo ezt már egyszer megcsinálta. Tehát voltak a 80-as évek, és mindenki joystickkal játszott, és ők egyszer csak megjelentek egy olyan konzol, ami mellett egy gamepad volt. És egész egyszerűen ez olyan sikeres volt a gép, és olyan jó bevált volt ez az egész dolog, hogy ez lett az industry standard. Ezt újra meg fogják csinálni. Újra meg fogják csinálni, ezek olyanok. Én őszintén szóval az, hogy befolyásolni fogja, biztos vagyok, az, hogy a jelenlegi Wii irányító ipari standard lesz, abban nem vagyok biztos. Vannak játékzsánerek, amit nagyon nehezen lehet erre átültetni. Autóversenyek jelesül például. Nehéz autóversenyt játszani vele. Ha a mozgásérzékeléssel akarsz autóversenyt játszani, az egy bonyolult dolog. Nekem még nem nagyon sikerült, pedig próbálkoztam. FPS-sel is van egy olyan probléma, hogy nagyon a jelenlegi Wii controller annyira nem pontos, egy továbbfejlesztett Motion Plus-szal biztos jóval pontosabb lesz, de nekem még nem sikerült megtalálnom azt a, hogy tartsam, hogy ne fáradjon el tőle a kezem hosszú távon. Tehát ha fél órát hélóznál, vagy valamilyen intenzívebb cucc, az ott kőkeményen megterhelő. Gyúrni kell, vagy valami. Tehát ezért mondom, hogy itt látok az, hogy befolyásolni fogja be egészen biztos vagyok. Csodálkoztam is, hogy se a Sony, se a Microsoft, pláne a Microsoft, akinél vadul pletykálják ezt már, és én azt mondom, hogy van is Wii copy controllerük, csak várnak vele, nem tudom mire, hogy ezt nem mutatták be az E3. Én azt hittem, hogy a Banjo-val párhuzamosan ezt hozzák is, hogy most így Banjo, és akkor építeni tudsz, és vagy valami külön alkalmazás erre, de nem történt meg. Hát meg ha megnézzük az előző generáció alapján, azért a PlayStation 2 volt a legsikeresebb konzol, most 110-120 millió környékén járnak, és ott egy normális kontroller van. 140? Tehát 140 millió PlayStation 2 kontroller tulajdonosan azt mondja, hogy működik az a kontroller. Tehát ebből nem érzem úgy, hogy le kéne cserélni a... De szerintem a joystickot, ha megnézed, a régi joystickot, tehát ezt a VOD kormányt, az egy ikon volt. Tehát kvázi egy ikonikus dolog. Szerintem nagyon sokan nem érezték úgy, hogy ennek lejárt az ideje. Sőt, a mai napig vannak, mint a dedikált ilyen a repülőszimulátorokhoz, meg egyebekhez dolgok, ugyanígy lesznek majd dedikált kormányok is a Liquid Auto versenyeihez, de ettől függetlenül majd be fogod rakni ugyanúgy, mint a Wii műanyag kormányba azért, a remote-odat, az X3 vagy 720 remote-odat, aztán akkor tolod úgy. Lehet, ez nem, csak azt mondom, hogy azért működik ez annyira, hogy szerintem lehet, hogy következő generációban lesz egy ilyen kontroller is, meg egy motion-os is. Vagy az már sok? Én inkább abban látok fantáziát, amit a Sony-val kapcsolatban pletykáltak, hogy egy ilyen szétszethetős kontroll, ami alapjában véve úgy működik, mint egy DualShock, de van benne mozgásérzékelős feature is. Az utolsó, legalábbis sorrendben az utolsó konferencia az a Nintendo után pár órával volt, ha jól tudom. Én jártam a legjobban, mert nekem jutott a Nintendo, én csináltam azt, és az összefoglaló ez rövid volt, legalább így nem kellett sokat dolgoznom. És aztán utána jött a Sony. Utána jött a Sony, ahol az emberek, ugye volt, én emlékszem arra az egy napra, ez a Xbox 360-as Final Fantasy 13 bejelentés és a Sony konferencia között eltelt egy nap, ahol a felhasználóink és az olvasóink PlayStation 3 táborba sorolt része, azok a Sony, a birodalom visszavágott várták tulajdonképpen, hogy itt most Final Fantasy 7 remake, és nem is tudom, hogy mi merült föl, tehát mi is letettük a magunk kártyáját, talán emlékeztek rá, amikor is belsős információkra hivatkozva azt mondtuk, hogy PlayStation Portable 2 van kint, devkitek vannak kint, és amihez egyébként továbbra is tartjuk magunkat ez az információhoz, hogy ez így van, hogy a PlayStation Portable devkitek tavasztól kint vannak a nagy fejlesztőknél, és mi arra tippeltünk, hogy a Sony ezt be fogja jelenteni. És nem történt ilyesmi, de ami késik, nem múlik. Tehát erre mindenki emlékezzen vissza, E3 2009, tőlünk hallottátok, először World Exclusive volt az a bizonyos hírecske. Mi volt a Sony-nál? Hát a Sony pedig a saját tempójában haladt tovább, és nagyjából arról beszéltek, hogy ők nem csak a játékokat részesítik előnyben a játékosok számára, hanem az online szolgáltatás beindítják a virtuális TK-jukat, a Home megint előtérbe került, hogy a Home jó lesz, akkor, és nem akarják elkapkodni. Volt egy nagyon érdekes része a prezentációnak, amikor a Little Big Planet-en belül mutatták meg a számokat, az tényleg nagyon jó volt. És a Sony jól láthatva nem nagyon zavartatta magát azzal, hogy most bejelentették a FF13-at, mondjuk nem volt ott videóként, ha jól emlékszem. Hát igazából ő is az őszi-tavaszi feladat arra koncentrált. Resistance 2-vel, Killzone-nal. Azért szerintem a David Trattonon azért érződött néhányszor, hogy az arcán, hogy srácok, itt nem lesz semmi sajnos. Igen, meg próbáltak ott bejutni egy kicsit a Microsoftnak, hogy olyan játékot nem jelentettünk meg, amivel senki nem akar játszani. Ez a Xbox Live Arcade, néhány rosszabb Xbox Live Arcade-ra való utalás egyébként. Braid! Jó, ez pont nem az egyébként. Nem, ne beszéljünk a Braid-ről. Gyerekek, a Braid. A Braid kurva jó. Igen, töltsétek le a demót mindenképpen, és adjatok neki egy esélyt. Lehet, hogy kicsit drágának tűnik első pillantásra 1200 pontjával, de erről lesz teszt. Sony továbbra is nem Braid. Mi volt, ami újdonságnak hathatott, vagy újdonság volt? God of War 3-ból egy renderelt teasert láthattunk, ez egyébként, mivel ez egy nagyon nem 2008-as játék, ezért többet nem is nagyon lehetett elvárni. Ez legjobb esetben is szerintem 2009 vége az a játék. Az új Ratchet, ami szinte meg is jelenik addigra, mint ez a podcast kén lesz. Igen, ez most augusztus közepén, azt hiszem $15 áron, és ez egy lényegében teljes értékű mínusz az, hogy nem lesz olyan hosszú, mint a mondjuk a tavalyi rész, de egyébként minden szempontból ugyanazt nyújtja majd, csak nem olyan akciódús lesz, hanem sokkal inkább platformára, aminek szerintem sokan örülhetnek. Ez egy nagyon jó nem is kezdeményezés, hanem nagyon jó irány a Sony részéről szerintem, hogy ők a PSN-re úgymond nem csak egyszerű játékokat nyomnak, bár ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert hát vannak XBLA-n is komplex játékok, hanem így belsőleg nyomnak nagyon sok olyan nagy címet, ami egyébként azt hinnéd, hogy ez egy lemezes produktum. Jó példa erre a Ratchet, vagy jó példa erre az érthetetlenül távol maradó Wipeout, amivel már így tavaly Lipcsében játszottunk, igaz, még az előző nem annyira szép verziója volt. De hát mondjuk, aki Wipeout fan, és a jól sikerült PSP-s epizódok után, mi ezt nagyon várjuk, ezt a játékot. A Wipeout-tal kapcsolatban azt mondják, hogy azért nem jön, mert már a David Reese is mondta, hogy speciális problémáik vannak, és ezzel kapcsolatban kiderült, hogy valószínűleg az, hogy a epilepszia teszten megbukott a játék, ami kibaszott jó hír. Igen, ami azt jelenti, hogy ez a 60 fps és a 180p az úgy együttesen valami nagyon durvát produkál, 1080p nagyon durvát produkálhat. De egyébként ez tényleg látszik a PSN kínálaton, hogy ide tényleg nagyon komoly játékokat adnak ki, és ezt jól mutatja az is, hogy Európában ezek közül több cím is megjelenik dobozos verzióban, a Ratchet is, ha jól emlékszem, pont a Wipeout is, a Siren is, szóval azon az európai piac úgy néz ki, hogy igényli ezt, és ott a Sony ki is adja ezeket Blu-ray-en. Talán azért is igényli, mert ugye a feltöltőkártya az továbbra, nem, inkább szerint a feltöltőkártya a probléma sokaknál, ami nem kapható Európában, és hát tipikusan Magyarországon jelent ez szinte végzetes problémát a PSN-nél, mert hogy Amerikából tudsz csak vásárolni, a magyar bankkártyák többségét az európai PlayStation Store az egész egyszerűen nem eszi meg. Tehát én, aki gitárhíró, PlayStation 3 tulajdonos vagyok, én tragikus helyzetben vagyok éppen ezért, mert feltöltőkártya nincs, új számokat nem tudok venni, és az amerikai pedig ez $5 bánta, kiderült, hogy nem kompatibilis az amerikai. PlayStation Store-ból letöltött gitárhíró számcsomag nem kompatibilis az európai verzióval. Tehát de jó lenne, ha lenne. Új bejelentés volt a MAG, a Massive Action Game. Erről inkább te, szerintem. Hát igen, ezt a Cipher Interactive fejleszti, akik korábban a Socom játékokat csinálták, amik egyébként PS2-en nagyon népszerűek voltak online, szóval ők egy erős fejlesztő csapatnak mondható, még ha nem is olyan ismertek. És már érezhető volt, hogy valamivel készülnek, mert most az új Socom játékot, a Confrontation PSM-ra már nem ők fejlesztették. Ez a Megas 256 fős multit jelent, amitől egyébként sokan tartanak, hogy miként fog megvalósulni. Ezt még nagyon nem részletezték, úgyhogy erről maximum találgatni tudunk. Annyit árultak el, hogy 8 fős csapatokra, 8-fős csapatokat kreálhatunk a barátainkkal, és így mehetünk majd akciózni ebben a masszív akciójátékban. Bevallom, először nagyon pozitívan vélekedtem a játékról, és próbáltam érdeklődni, hogy miért gondolja mindenki azt, hogy nincsenek létjogosultsága, mert hogy nem lesz csapatmunka. Aztán így World of Warcraftot játszva rájöttem, hogy a 40 fős altarakorban is milyen káosz tud kialakulni, amikor senki nem hallgat a másikra. Most ezt megszorozom, hát sokkal, hattal, akkor van valami igazság, hogy azért ahhoz valami csoda kell, hogy tényleg összeálljon néha olyan banda, amit tényleg, nem is tudom, 10 vagy 64 darab 8 fős csapat. Hát, tehát hogyha ez összeáll, akkor biztos hatalmas élmény. Tehát ebbe az egyben biztos vagyok. Én úgy gondolom, hogy egyelőre felesleges tartanunk tőle. Nyilvánvalóan a fejlesztők nem hülyék, és nem csak azért vágtak bele abba, mert hogy milyen jól hangzik ez, hogy 256-an játszhatunk. Valószínűleg van rá valami megoldásuk, amit még nem fettek föl. Lehet az lesz, hogy a 8-fős csapatokat majd összerakják, és így jön létre, és nem az lesz, hogy a hatalmas mappeken 40-en szaladgálunk, valamit biztos kitalálnak erről, tényleg csak találgatni tudunk most. Hát, hogy különféle zónákban mozgatják őket. Én azt gyanítom, mert hogy általában azért a 256 fős, hát amit én MMO-val játszottam, az ott, nem akarok hülyeséget mondani, de ott már az egy nagyon RAM igényes ügy, hogy 250 karaktered legyen, akár egyszerre a képernyőn, és ott is már a 2 gigával szerelt PC-k is köhögni szoktak, ha hát emlékszem a Taremmilnél a nagy csatákra, amikor bevezetik a PvP-t, amikor ilyen 200-300 fős seregek masszírozták egymást, és hát ott nem csak játék káosz volt, hanem technológiai káosz is, mert az a zóna az vadul omlott össze, tehát és néha a mélybe lökte a sebességet a gépeden. Tehát ez egy bonyolult dolog, bizonyára. Megkérdezzük a játékfejlesztési tapasztalattal rendelkező vendégünket. Szerintem meg fogják csinálni a srácok. Köszönjük a szakvéleményt. Jó, hát bizonyára nem a popsiukban rángatták elő ezt a számot. Ez egy érdekes minden esetre, hogy egy ilyen masszív, bár a Resistance is a maga 64 fős multiplayerével nem annyi. A Resistance 2. Igen, 60 fős, attól is féltek eleinte, és mostanra szem elmondható, hogy a játékos sajtó az együttetően úgy nyilatkozott, hogy nekik bejött nagyon ez a multi, mert az Insomniaknál is kitaláltak egy olyan rendszert, ami jól tudja mozgatni ezt a sok résztvevőt is. Jó, Sony az egyébként egy korrekt konferencia volt, nem volt Megaton, nem volt semmi letaglózó bejelentés. Az látszik, hogy ők most arra koncentrálnak, hogy a PlayStation 3 az a nyereséges negyedévei után újabb nyereséges negyedéveket csináljon, árat nem fognak csökkenteni, és ezt le is nyilatkozták pénzügyi vezetés szintjén, hogy számukra jelenleg áll a fókuszban, hogy ez egy nyereséges gép legyen, nem pedig az, hogy az eladási listákon azokon konkrétan milyen számokat csinálnak. És hát kérdés az, hogy a Blu-ray elterjedése az mennyire hozza meg a PlayStation 3 szerencséjét, mint egy olcsó lejátszó, ami már most is előnyére válik. Kérdés, hogy ez a játék kínálatban mennyire... Nem tudom. A PlayStation 3 az nagyon sok szempontból egy kérdőjel szerintem. Nyilvánvalóan nem úgy teljesít, ahogy azt 3 évvel ezelőtt valaki egy PlayStation 3-at maga elé képzelve elmondott, vagy elképzelt, vagy maga elé tűzött volna. Ugyanakkor látszik, hogy a kezdeti ilyen káoszból most már azért kijöttek, és így van irány, hogy hova mennek. Azokat a projektjeiket, amik botladoztak, azokat agyon is csapták, láthatóan jóval fókuszáltabb fejlesztés folyik, és láthatóan nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a belső exkluzívjaikra, amikből azért még mindig van jelentősen. Nekem egyetlen negatív véleményem van ezzel kapcsolatban, az, hogy például itt a White Knight Story, például itt van a Final Fantasy 13, ami egyébként nem az ő saruk, mert nyilván ez Kellenix vár, ameddig csak teheti. De én lassan úgy érzem, hogy a Home például, a Little Big Planet, a tényleg a White Knight Story, meg tényleg mondjuk, tehát ezeknek a játéknak meg kellett volna jelenniük. Tehát már elég is régóta beszélnek róla. A Killzone 2-t mikor mutatták be? 2-3-mal ezen mutatták be, és tehát lassan már 3 év telik a várakozásban, és az már az egy konzol, egy gyengébb konzolnál az több, mint a fele egy konzolja tartalmának. Nyilván PlayStation 3-nál ez negyedesem. De azt én mégiscsak szomorúnak tartom, és ezzel kapcsolatban olyan ez, mint amikor PSP-re bejelentették a Gran Turismo Portable-t. És 4 év telt el, és sehol a Gran Turismo Portable, ez kicsit olyan visszás nekem, de egyébként erős kínálattal rendelkeznek őszre. Tehát PSP 2 nyitó cím. Tőlünk hallottátok először. Higgyetek benne. Ja, tehát ezek voltak nagyjából a konferenciák. Sonyhoz hozzáfűzni valót? Nincs különösebben hozzáfűzni valót. Nekem nagy csodás volt a Sony. Nem mondanám azt így kerekperec, hogy fos volt, de nagyjából ez volt a benyomásom. Csinálnak érdekes dolgokat, tehát most próbálnak így normalizálni egy olyan szolgáltatási rendszert, ami életképes lesz, ezt így értékeljük. De ez körülbelül az indexes értékellek minden embert szerű kirohanás, tehát így nem hat meg. Követelem az exkluzív címeimet minél gyorsabban. Hogy mondjam, az nagyon szép, hogy így felezgetjük ezzel az eladásokat. Ez a kiadók szempontjából mindenképpen remek, hogy ők eladják a sok játékot, de egyik first party szempontjából se túl szerencsés, hogy szinte alig lesz Platinum játék, hiszen mindennek lefelezik az eladását azt, hogy két platformra jön, és ugyanaz. Tehát kvázi ilyen szempontból azt mondanám, hogy egyelőre ugyanolyan érdekes az Xbox 3, mint a PlayStation 3. Mutassatok valamit, fiúk. És akkor a többiek. A többiek azok majdhogy nem mind kin voltak. Voltak olyanok, akik kin voltak, és mégsem voltak kin, ez az Activision például, akik ugyanakkor tartották, de két utcával arrébb a maguk kis tájékoztatóját és bemutatóját. És így azt lehet mondani, hogy általában új bejelentés az nem nagyon volt. A Ubisoftnál volt a Jade Raymond játék, ami... Nem az ő játéka? Akkor lemaradtam, 2 hétig voltam távol, és kiderült, hogy nem Jade játék, akkor szar. Nem, először úgy pletykáltak, hogy Jade új játéka lesz, de ez nem Jade új játéka, hanem... Akkor nem beszélünk róla, jó, akkor valami játék. Felesleges, Jade volt benne az egyetlen izgalmas tényező. Viszont a Ubisoftnál ott volt a Prince of Persia, ami... remeknek tűnik. Remek. Gyönyörű, nagyon jó volt az új trailer, ez a két játékosos mechanika, ez izgalmas benne, és nagyon jól néz ki. Nem tűnt föl még, hogy ugyanazokról a címekről beszélünk most már évek óta? Tehát engem ez borzasztóan, most tudatosult bennem, hogy hát itt mondjuk itt a szavakat, és alig van közöttük új. Tehát a Killzone-ok, meg a Prince of Persia-ek, meg a Soul Calibur-ok, meg az egyebek, ez, meg a Gears of War-ok, gyerekek, hát ez... Nem. Új dolgokat akarunk hallani. Nem, hát szerintem egyébként adott esetben ezek új játékok, tehát csak egy beerőltetik az új koncepcióikat a brandbe, mert hogy Prince of Persia-ként megveszik az új koncepciójukat, míg másfél meg nem. Nem tűnnek új játékoknak, vagy én vagyok túl öreg hozzá, vagy nem is tudom, de nekem például a Guitar Hero is még mindig Frequency-nek néz ki, sőt a Frequency-nek is volt egy japán elődje, amit nem ismertek. Tehát igazából nem látok olyan komolyabb innovációt, tehát vagy én láttam túl sokat, vagy nem tudom. Az biztos, hogy most a Square Enix vezetője is beszélt arról, hogy Csivada nemrég, hogy a legnagyobb hatalom most egy konzol, a konzoliparban, a konzoljátékok iparában a franchise. Ha van egy franchise-od, akkor biztonságban lehet, és mondták, hogy a Final Fantasy 13-ban ők nem tették meg azt, amit meg lehetett volna tenni, tehát nem aknázták ki annyira, de azért most már nagyon nyugodtnak érzi magukat, hogy van egy ilyen nevük, és szerintem a Ubisoft is így van ezzel, hogy például azért volt új franchise, Assassin's Creed például, és az is elég sikeres lett. Akkor ők bevezették a Splinter Cell-t az előző generációban nyilván, és szerintem most a Mirror's Edge is, még az elég réteg játék ebből a szempontból, de azért mindig bevezetek. És miért beszélünk a Ubisoftnál a Mirror's Edge-ről? Az egy Electronic Arts játék. Mindegy, elnézést. Tehát a mindegy az egyik, hogy a Ubisoft bevezetett új franchise-okat is, és azért mások is próbálkoznak vele. Ott van a Capcomnál a Dead Rising, amiből lesz most egy Wii-s rész. Tehát azért egy-egy próbálkozás azért csak akad. Lost Planet. Tehát szerintem ott vannak ezek az új franchise-ok, csak nem olyan sűrűn, mint a régiek. Igen. Valóban, tehát így mondod, akkor igen, egyetértek, valóban vannak új franchise-ok, tök örülünk nekik, mert Assassin's Creed-ből például elviselnek egy tisztességes verziót is, tehát abból speciál azt mondom, hogy legyen második rész és legyen normális, jó játszható, ugyanebben a világban lehetőleg, mert ezt még le lehet róla húzni egy vőrt, ezt konkrétan még ilyet nem szoktam kinyitni egy számon, de igen, szeretnék Assassin's Creed 2-t. Biztos, hogy lesz, igen. Az nem biztos ugyanebben a világban, viszont én ugyanebben a világban szeretnék. Nyugodtan folytasd, de Assassin's Creed 2 lesz, igen. Vagy ebben a világban játszódik-e, mert ezekben a városokban az... Igen, ezt már megmondtam, hogy tudjuk, hogy nem ugyanabban a világban fog játszódni, ez nem titok, tehát ezt tudjuk, de nekem ebben a világban játszódjon, pont. Igen. Igen. Vannak új dolgok is. Mégis úgy érzem, hogy ezeket az új dolgokat az Assassin's Creed kivételével nem kéne tovább folytatni például. Tehát én nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk egy darab Mirror's Edge lenne, és egy darab Dead Rising lenne, és nem lenne Dead Rising 2, hanem lenne egy akármi más. Mert ez nagyon sokan vannak szerintem ezzel így, akik így szeretnék, ha így lenne a világ, de ez nem így van. Hogyha megnézem például, egy hülye példát fogok mondani, a Sergio Leone Western filmeket, azok nem folytatások kvázi. Hát vannak ilyen trilógiákra bontható részei, például a Clint Eastwoodosok, és én sokkal inkább el tudok képzelni egy ilyet, hogy legyen más címe a játéknak, legyen hasonló, tehát akár ugyanabban az univerzumban játszódó, de én tök örülnék annak, hogyha az Assassin's Creed 2 például nem ez lenne a címe. Hát akkor úgy mondom, hogy a Chrono Trigger, a Chrono Cross vonalat azt így elfogadhatóbbnak és érzetesen tartom, mint azt, hogy Chrono Trigger 2-t követeljek a népen, és sokkal jobban örültem volna a Chrono Trigger DS helyett is egy Chrono akárminek. Ez teljesen érthető egyébként, csak hát ez jó zenésszel nézve teljesen korrekt, és csak hát a kiadók ugye szeretik azt, hogy ezt ebben biztonságban kapaszkodni, bár nem feltétlenül biztonság ez, tehát ez bonyolult kérdés. De ez egy abszolút biztonság, tehát ezt bármelyik, annak ellenére, hogy sosem próbáltam fejlesztőként kiadó vagy a marketingest rábeszélni arra, hogy az Assassin's Creed 2-t nevezzük akármi másnak, gyaníthatom mentőt hívnának hozzám, hogyha ezt így előadnám. Nem, hát ezek, be kell látni, ez ilyen a piac, tehát ezek a, ez az utóbbi 20 év, ez a Die Hard 4, tehát ez a világ így működik, hogy még az iszonyatos fost is el lehet adni számozott folytatásként. Igen, hát ez így van, ezt én is tudom, hogy így van, most csak így álmodoztam most egy kicsit, fiúk, mert késő este van, igen. Próbáljuk is a lezárás felé vinni a dolgot. Mi volt az E3-on az a játék, ami megragadott, és ezt így személyes véleményekre vagyok kíváncsi. Mi volt az egy játék, ha egy játékot ki kéne emelni a sok közül, akkor mi volt az, ami azt mondta, hogy igen, ez tetszett. Ezt várom. Nagyon. Hát ki kell választani a legjobbat. Van pár jelölt mindenképpen, de volt egy játék, amit nagyon vártam, ez a Resident Evil 5 volt, és hát nem csalódtam benne az alapján, amit láttunk róla. Ez tény, hogy és ennek sokan nem örültek, ez nem fog újabb revolúciót véghez vinni, mint a negyedik rész. Ez a negyedik résznek a további csiszolása lesz, egy next gen változata, aminek én személy szerint nagyon örülök. A Resident Evil 4 az egy rendkívül modern játék volt, és bátrak voltak a Capcomnál, hogy megmerték lépni, és teljességre örülök, hogy a Resident Evil 5 nem próbál elmenni erről az útról, hanem inkább tovább finomítja a dolgokat, új környezetbe rakták, szóval inkább külsőségekben változott a játék, de az alapok megmaradtak, és ez számomra bőven elég, mert ez egy szerintem majdhogy nem tökéletes koncepció, amiben még egy-két rész mindenképpen van, aztán utána jöhet a következő váltás. Várjuk nagyon. Az előbb már mondtam, ez a Prince of Persia volt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Volt benne ez a kétrészes gameplay prezentáció, szerintem az abszolút lenyűgöző. Abszolút lenyűgöző. A harc, azok a döntések, amiket hoztak, hogy egy ellenfél van, és nem több, és az ellen kell ketten harcolni, és a platform része is, a csajjal kiegészítve, és a vizuális stílusa. Nem feltétlenül most egy grafika vagy poligon szám, hanem ahogy kinéz, és továbbra is nagyon jó thriller volt, nagyon jó zenével, ez Ubisoftnál utóbbi időben értenek. Szóval amennyire engem a trilógia az előző generációban, az utolsó két epizódja, különösen a második annyira nem győzött meg, az elsőt azt nagyon szerettem. Most annyira várom újra. Tehát nem annak a folytatása, teljesen más, kiszedték belőle a homokos időt, és nem lehet visszapörgetni, viszont van benne más, és nagyon várom, hogy hogyan. És talán egy másfél hét múlva azt személyesen is találkozunk vele Lipcsében. Úgyhogy ez a Prince of Persia, és a Spore, ami még mindig nagyon-nagyon tetszik, és aki nem látta az E3-as Spore trailert, azt nézze meg, az egyik legjobb trailer, amit mostanában lehetett látni. Szenzációs, nagyon aranyos, és nagyon informatív trélere van, eladja a játék koncepciót azoknak, akik talán még csak nem is hallottak a Spore-ról. Spore egyébként szeptember 7-én vagy 9-én, tehát már 3 hét nagyjából, és mi fogunk vele foglalkozni akkor. Hát én ezzel a kérdéssel ismét bajban vagyok, ugyanis a Soul Calibur már megjelent, a Resident Evil 5-ről pedig Derek beszélt, ami nagyon-nagyon várok én is. Amit nem jelentettek be, és nagyon vártam volna, és nagyon szerettem volna, az a Lost Odyssey 2. Így viszont, amit mondanom kell, az a Fallout 3. Mert én nem voltam nagy Falloutos eddig, tehát csak így kóstolgattam az előző részeket, de az a hangulat, az a látványvilág, amit ez most nyújt, 3D-ben, tehát ebben a Oblivion motorban, tehát ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon sok lehetőség van benne szerintem. Bocsánat, hogy kiragadtam a mikrofont. Én Fallout fan voltam és vagyok, és nekem nem tetszik a Fallout 3. Most nem megyek bele, hogy miért nem, nagyon sok minden miatt nem. Szerintem el fogják szúrni a fiúk, de ez csak jósolgatás. Visszaadom, jó, fejezd be, amit akartál. Pont ezt akartam, hogy sok rajongó véleményét már olvastam, és úgy tűnik, hogy nem nagyon tetszik nekik bizonyos dolgok miatt. Én pont ezért várom azt, hogy én Fallout szűzként, tehát hogy mit fog nyújtani egy olyan embernek, aki most fog ismerkedni vele. Szerintem ott az a stílus, meg az a színvilág az nagyon, nagyon kemény. Valószínűleg nagy kurvanyázás lesz belőle, és ezt soha nem fogják kimondani, de valószínűleg neked csinálták azt a játékot. Mert... Igen, valamelyik nap ebéddel mentünk a kollégával, aki szintén nagy őrültje a sorozatnak, és ebbe belapodtunk meg, hogy igen, ez van sajnos. Hát nem sajnos, vagy ez is egy jó dolog, mert sokan, nagyon sokan fognak játszani most a Fallout-tal, tehát egy kibővül a rajongótábor, és a régi rajongók meg majd pityereknek egy kicsit a sorokban, mert megkapják az Oblivion-t, ilyen posztapokaliptikus hangulatban. Hát ez más idők járnak, más szelek. Én is a Resident Evil 5-re szavaznék, de nem arra szavazok, hanem megvettek engem, képzeljétek el, grafikával, kilóra, ráadásul egy olyan játékkal, amivel az égvilágon semmit, vagy nagyon keveset tudni, és ahogy néztem a tudósításokat, szinte egy minimális szó esett róla. Nagyon sok helyen, például az Edge Online-on nem is választott, legalább 30 játékot felsoroltak a show játékai között, ami szerintük ilyen vagány dolog volt a show-n, és nem szerepelt ez a cím, és ez a Rage. A Rage PC-n, ami hát így elvarázsolt engem egy kicsit. Hát meglátjuk, hogy aztán mi fog ebből kisülni, mert a második trailer, az a bővített trailer, amit a Quake-on mutattak, az már annyira nem tetszett. Megmondom, az autós részek azok elég gagyarasznak tűntek benne. De egy érdekes dolog ez az ID-től, mert nem ezt szoktam meg. Hát technológiailag bizonyosan nagyon rendben lesz, és úgy látom, hogy valami kreatívokat is foglalkoztatnak végre. Úgyhogy jó, azt nagyon várom. Tehát ezen kívül tényleg a Resident Evil az ilyen standard fair, szóval tökéletes lesz, pont, kész. Szerintem ezzel nagyjából le is zárhatjuk azt, amit az idei E3-ról el lehetett mondani. Ami, ha itt a kis időszámlálónkra nézek, akkor talán kicsit minősíti is ezt az E3-at. Mi szerint abban azt hiszem egyetértetünk, hogy azért ez nem volt egy olyan túlságosan jó E3, de az E3-ról tavaly is elmondható volt, talán tavaly is előtt is elmondható volt, hogy ezek már nem azok. Nincsenek már meg azok a nagy események, nincsen meg a visszakanyarodva a Nintendohoz, ahogy 2005-ben jelentették be a Twilight Princess, akkor volt a nagy thriller belőle? 2004-ben? 2004-ben, bocsánat. Lesötétül a végén minden, és elindul a zene, és ott fölrobban a terem. Tehát én ezt hiányolom, ezeket a megatonokat, ezeket a nagy bejelentéseket, de most már mindenki Game SD-ezik, és mindenki ellövi az újdonságait. Amiről itt beszéltünk, a Resident Evil 5-ről, ugye már régóta tudunk, a Prince of Persia volt a Yubi Days-en, a Rage is ismismert volt, tehát ezek nem voltak igazi újdonságok, plusz dolgokat lehetett megtudni, új videók, új trailerek, új gameplay videó, új képek, de az E3 korábban nem erről szólt, hanem a bejelentésekről, és ezek most gyakorlatilag elmaradtak. Úgyhogy ez volt az E3 2008, nem tudjuk, hogy ennek fényében lesz E3 2009, ha lesz, akkor veletek jövőre ugyanitt.